I forbindelse med vårt siste faste innslag I dag, som vi har kalt «Mannen bak rekorden», har vi her I studio formannen for den relativt nystartede Den Norske Rekordklubben av 1975, Nalle Grabyl. Gleder meg. Og Grabyl, kan du fortelle litt om hva denne klubben driver med? Jo, for noen måneder siden så kjøpte jeg ved en feiltagelse Guinness Book of Records, Guinness rekordbok. Ja. Jeg trodde det var en bok om Alec Guinness, de vet det kjente engelske ølmerket. Mm. Det viste seg I stedet å være en oppslagsbok om alle slags verdensrekorder. Ja, du tenker på verdensrekorder I friidrett, skøyteløp og sånn? Ja, og lignende som snorking, gyngestolgynging, flaggstangsitting, kjevlekasting, tablettmiksbruk, gravgraving, spytting, sitting I trær, osv. Ja, akkurat, jeg forstår. Men hva hensikten med klubben? Jo, ved gjennomlesning av boken så oppdaget jeg til min forferdelse at så godt som ingen av disse rekordene var på norske hender, eller føtter for den saks skyld. Jeg så det derfor som en plikt å rette på dette misforhold, og kort etter, jeg vil til og med hevde svært kort etter, var klubben et faktum. Ja, hva mener du med det? Jo, vi fikk faktisk flying start. Mm. Jeg så opp fra boken, så på min bror som tilfeldigvis var til stede, og sa, vi starter en klubbror. Ja, alle svarte han. Og dermed hadde vi satt en ny verdensrekord I hurtigklubbstifting, 5 sekunder. Ja, vel, ja, det var ikke dårlig, men hva driver dere med I denne klubben? Jo, vi har møte en gang I måneden, og på hvert av disse møtene så blir hvert av medlemmene tildelt en verdensrekord fra boken, som de skal slå til neste møte. Mm-hmm. En såkalt pliktrekord, samt en selvvalgt rekord. Ja. Vår endelige målsetning at samtlige verdensrekord skal komme på norske hender eller føtter. Men du selv da, Grabyl, har du satt noen nye verdensrekorder I det siste? Ja, for et par uker siden så slo jeg amerikaneren David Hoffmans rekord fra 1972 I å stå under dusjen. Mm. Den gamle rekorden var på 174 timer. Jeg sto under dusjen I 176 timer. Men da måtte du gi deg altså? Jeg hadde faktisk ikke et valg. Oh. Etter 176 timer kom den idiot inn og skrudde på vannet. Skrudde på vannet? Mener du at du sto I 176 timer I en tørr dusj? Under en tørr dusj. Ja, men Hoffmann hadde vel vannet på når han satte sin rekord? Tror du det? Det sto ikke noe om I boken. Det vil jeg tro. Ja, da har han vel kanskje rekorden sin fremdeles da, men jeg har I hvert fall satt ny rekord I tørrdusjing. Ja, det har du vel da. Ja, da får jeg bare lov å gratulere deg, Grabyl, og legge til at vi skal følge opp Grabyl og klubben hans I programmene fremover. Og hvis det noen av lytterne som tror de har satt en eller annen verdensrekord, eller kjenner noen som har gjort det, så skriv inn og fortell om den til bare et lite øreblikk, underholdningsavdelingen Radio NRK Oslo 3, og vi skal formidle det videre til den norske rekordklubben av 1975. Ja, du, da må jeg stikke. Jeg har en rekord som venter utenfor. Ja. Bilen min. Men sånn helt til slutt, alias, vi har nettopp gått inn I et nytt år. Har du noen nye forsetter? Nei, men jeg fikk nye baksetter til bilen min til jul. Nei, men nå tenkte jeg nærmest på nyttårsforsetter, vet du. Å ja, ja, jeg har tenkt å slutte å røyke, slutte å drikke og slutte med kvinner. Men hva skal du gjøre da? Jeg har tenkt å begynne å juge I stedet.